أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة سجدة ألف لام ولا نزول کی پنځه او یایم نمبر دی. پس د سورتی مومنون نا نازل شوه دی او ترتیب د سورتونو کې دوه دیرشم پس د سورتی لقمان نا دیتا سورتی الف لام میم سجده و توم وی ذکرستو یو سورت په حوامیمو کې حام میم سجده راغلی دی داغی سرا بفرق دا پارا سورت الف لام سجدہ نو سجدہ پاکی ام دا او اول کی الف لام مراغل دے آیت نمبر پی لسم کی سجدہ دا دارنگی دیتا سورت سجدہ لقمان اموئی یعنی آغا دا سجدی سورت چیغا دا سورت لقمان پسیدے دارنګ دې تا سورۃ المزاجع وای تتجافا جنوبهم عن المزاجع دا د دې مختلف نمونه دي او دا غي وجر تسمیه ده د دې سورۃ داوا مرکزی مسله هغه نفی د شفاعتی قهریہ سرورم آیت کی نفید شفاعت قهریہ شابرش رحمت اللہ علیہ فی البرکت کی وسروائی زکا نفید شفاعت قهریہ محکم شویدہ فاغا آمارا لکا سورت روم کی ہم تاسوبی دیدی سورت روم آیت نمبر دی دی سورت روم آیت نمبر دیار لسم ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانو بشرکائهم کافرین ندلت نفید شفیع قهری فی البرکت دا خاص دا لتخصیص بعد التعمیم دیتا ہوئی آیت نمبر سلورم کی ما کم من دوره من ولی ولا شفیع او پاتشو د شرک رد تصرف دا غیر ردم دی رد شرک فی التصرف رد شرک فی العلم رد شرک فی الدعا ربتون دا مخی سرا نمخ کی صورت کی اثبات دا توحید او ادلو سرا نو اس نفی دا شفاعت قهریہ دا یادارنگی ارکل چی مخ کی رد شرک و درعیل و اقلیو نقلیو سراوشن و مشرکان ہوئی چی منخو دا سفارشیان گرنو عقیده زمان دا دی دادا چی دا سفارشیان دی دا اللہ بذر کی نو قدیس صورت کی شفاعت قهریہ رد جزا سفارشیان مندی در ام رب الدادی چی دا دا دیمخ کی صورت لقمان دا غید اخرنی آیت تفصیل دی لکتا سو گو رئی ان اللہ عنده علم الساعة نو دی تفصیل گو رئی آیت نمبر پنزم يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج دارنگی آیت نمبر یونسم او دونسم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا داغور اذا ان الله عنده علم الساعه داغي تشريدا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ دَدِي تَشْرِيدَ السَّتَيْسِ نَمْبَرَيَةُ غُرِي اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. اسوګری مضمون تک نه باران الله وری انتوی منګه اوغو را شړو دلتم کستا زپیګری د باران او د اوغو دای وضاحت دی دارن یا لم ما فی الارحام دای تشریح غری یا لم ما فی الارحام نو الذی احسن کل شیء خلقه. تاسو خیال دی و بعد خلق الانسان من طین وم نمبر آیات دارن ثم جعل نسله او ثم سواه ونفغ فيه من روحه. الله په کې روح چې دنا غو کی دا د دې یا لم ما فی الارحام داغي وضاحت دی. دا تاسو دا برارواری داسی دا تور سورت چې دی د سورت لقمان د اخرنی آیت تشریح دا نو هغه متن شو د تشریح دا او متن مخ کی تشریح ورپسې زکه دا سورت داغي پسې اوله بولې شو. دا مناسبتونو ربطونو او اسما نمونه داغي وجی ترتیب النزولی مصحفی داوا پاتې د خلاصه خلاصه دا ده چې دا سورت الف لام میم سجدا دو سبقه دی دو بابا وای او کو دو سبقه وای دا اهم مضمون دی چې دا سړي تبخه ته پروتي بیا سورت تلاوت مزکی ارصفن کې اولنې باب دا تر آیت نمبر 23 دی 23 نمبر آیت پوری مطلب دا دو رکو دا اولنې باب دی بیا اخرنې رکو هغه دویم باب دی. په دې اول باب کې اول ترغیب دی قران کریم طرف ته د ابتدا نه ترغیب دی قران کریم طرف ته بیا دریم آیت کې زجر دی منکرینو ته ام یقولون افتراه دا زجر دی منکرینو ته د قران کریم دو خبرې شوې بیا ادله ثلاثه دی سرورم پنځم اوم آیات کې الله الذي خلق السماوات دا دلیل علوی سفلی او دلیل جوی وما بینهما بیا اوم آیات وری الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين او بیا وبسی دا سرورم او پنځم کې هم يدبر الامر من السماء دا دری آیاتو نا دی که ادلہ دی سلاسا دس نمبر آیت کے زجر بے انکار القرآن دی وقالو ایدہ ضللنا فی الارض دا زجر دی بے انکار القرآن او تخویف اخروی او بشارت تخویف اخروی دولسم دیار لسم سوار لسم کی دولسم دیار لسم او سوار لسم کی بشارت پل لسم شپار لسم اول لسم کی لیکن بشارت او زیر دی یہ مضمون تو سرگوری دا اصول اجرا دا او تقابل دی دا مومنانو دا کافرانو اطلسم دلسم او شلم کی تقابل دی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا او بیا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات و اما الذین فسقوا دی دا تقابل وی دا مومنانو او دا کافرانو او بیا تخویف دنیاوی او زجر دی او اشتم او دو اشتم کی التنا بیا اخرنه روکو دویم باب دی پدې دویم باب کې د سورتی الف لام میم سجدی دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علیه السلام نه او بیا تخفیف او د دنیاوی دی شپږشته بیا چې اولم یهدی لهم او دلیل عقلی دی اولم یرو ان رسول الله وشتم کی اخر کې زجر او تسلی رسول علیه السلام ته زجر او تسلی دا بشاکر سی رحمت اللہ علی دیبانی باگر احتمام کاؤ بی مضمون دو سورت چیدن دا یاد ساتی مضمون دو سورت پا ضرور یاد ساتی بتاسو دا سی بارا ما تاسو گوری ریٹور سورت اول نا ترغیب قرآن کریم طرف تا بیا زجر منکرین دو قرآن کریم تا او بیا ادلہ سلاسہ دلائل عقلیہ یا اور پسی تخویف زجر به انکار الاخرت دی او تخویف اخروی او بشارت تخویف اخروی او بشارت او تقابل د مؤمنانو کافرانو او بیا او پسې تخویف دنیوی او زجر دی اخرنی آیت کی لاخرنی باب کی دلیل نقلی کتاب د موسی علیہ السلام نا او دلیل عقلی او زجر او تخویف تسلی زجر او تخویف او تسلی اس ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کو یذ په معنا د دې حرفونو باندې زه دې وضاحت تاسو ته ما کړی دی هغه سورته الف لام میم بقره کې د رښتو په اقوال ما په دې کې ذکر کړی دی الف لام میم دا کیو دې وشي نور په خود به خود راغل تنزیل الكتاب راتلل دې کتاب دا مبتدا ده لا ریب فی مرتابین دیر دی مطلب دا دی دا مرتابین نفی ندا اور وضاحت میں بقرہ کی کرتے ہیں کنتم فی ریب مطلب تیو ٹک کو ما چھے دا مرتابین نفی ندا چھے آرہا مرتابین نیشتے دیر شک کا ان کشتے دے خوصتو رہنے دا کڑی دی کسی شک ندے پیدا کڑی سا نقصان ندے پیدا کڑی دا مرتابین نفی ندا نفی دا ریب دا مرتابین دا نفی دا چاہ دا د ریب د مرتابین دا لا ریب فی دا یو خبر او من رب العالمین تا دویم خبر دی تنزیل الکتابی من رب العالمین تنزیل الکتاب مبتدا لا ریب فی دا یو خبر او من رب العالمین بیا لا ریب فیه لا ریب فی کونه من رب العالمین لا ریب فی کونه من رب العالمین تو زیاد وضاحت اغا سورة بقرہ کے ما باغذہ بانے کڑھ دی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ بانے تنزیل الكتاب او تنزیل باب تفعیل نازی تدریج تا اشارہ دا زکا قرآن کریم لگ لگ راغ لگ لا ریب فیه من رب العالمین ام یقول مفتراؤ زجر دی آیا وائی دی دا زجر دی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتنواله دی آیا وای دی چې د ځان نه جوړ دی رسول الله سلام دی قران کریم لارا بل دا څنګه دا وای هو الحق من ربک دا کتاب ثابت دی سچ دی حق دی تر طرف رفسان علی تنذر قومن او در نبی اسلام رشتنواله دی چې او یاره قوم دا سه قوم ما تاو من نذیر من قبل کدی کی اشاره ده دیکھ اشارہ دا دا تبلیغ سختواری تا زکا چی دیتا مخ کبل پیغمبر ندر آگر جاہلان دی جاہلان سر خبر کول دیر ران دی جاہلان اگر سر خبر کول دیر ران نو دیکھ اشارہ دا اچتواری دا شان دا رسول علیہ السلام تا چی دا چی چاہ سر مقابلہ دا چی دیتا مخ کبل پیغمبر ندر آگر لی نو لی دا ویسی نگواری ادا دیر طاقت گواری دا سه قسم خلکو سره مقابله ډیره ګرانه ده د دې کې د نبی اسلام رښتینواله مسو او د قران کریم داغي څنګه موږ ورو باندې چې در اغازه جر دی لیتون ذرا قوما او لیتون ذرا کی اول نقطه تاسو ته ما ویل دا چې داعی مبلغ دل الله تعالی بشارت او زیر ورګی کنه ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم چې ته په دې صفت کې د پیغمبر سره پدی دیوټای کې ته شریک یغم منذر دی انما انت منذر او تم ولینذر قومهم نو عالم د پردا لري بشارت ته وره پیغمبر هوته نه پیغمبره درجه خو تا ته نه ملایوی خود انذار صفت صدا کوم د داعی صفت ته نو تم هغه صفت معنی هغه سره شریک شولې لتون ذرا قومن چوره او یاره ته قوم او لتون ذرا مخکې د تبار باندې دی دي انذار باندې سوره کار کی دو رب سبحانه او بل داچ معاشره رسول الله صلی الله علیه و اول روانه و روانه معاشری ته بشارات نه هغه ته انذاری ولی تنذر په داس ځای کې ذکر کړي ته تنذر قومن ما اتا من نذیر من قبل کا چې نذیر هغه دې سو کیسه وګیر اور کون کې ستا نمخ کی اور ورې دو الف لام میم سجدی فضائلهم اشهر قرآن رحمت اللہ علی اوڑی رخشتہ نکتہ ذکر کردی دا آرہ قواما ایشتی بدی بانی یو خدا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دو جمعی پر از باندی دو سحر پا مسکی الیف لام میم سجدہ دا الیف لام میم تنزیل او دارنگی صورت دا حر دا بویل الحمدللہ زمام دا عادت تی سحر دو جمعی پر از باندی دا قواما الف لام میم سجدا او سورتی دهر دیکی نفی ده شفاعت قهریه ده نکته پکې ته اوس فهمه چې قرآن رحمت الله علیه رخل ذکر کړ دا سمت الدرر کی او د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی جابر رضی الله تعالی عنہ چې نبی رسول الله بلا یا نام نبود کیدو حتا یقرا الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیده الملک دا ډول سورته به چې دن اغا اولست القلب وکیدو بیا عالمان وی له حدیثو چې د مخام د غروب د شبسنا ورستو تر وکیدو پر چې کم ټیم تا اولستل دا به کی راځي او زمنګ د دیارو او د کلو بدعات او تو غری دا به صرف د جمی پښ په باندې وی او دواړه به نه وی صرف الف لام لا به تبارک الذی به وی یو رضی والا خاص کرے وا اول دو بہنوی یو بہنوی اول اللہ چی پا جمع سرا اول اللہ چی صرف امام بوی ننہ دا جمعیش پی خاص وا تخصیصی زمانی او نہ صرف دا امام ویلو دا ارچا ویلو او نہ چی دن اغا پتی زبانی ویلو چی یو بہنوی نور بوتوکی خودی دا ہر سڑی چی دن اغا ویلو تو قانون دا دی چې بدعت راشي دغه سره سنت پورته کیږي او بدعت سره مقابله د سنت وی ښا اما اهل سنت والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه اذ لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها حافظ ابن كثير رحمه الله عليه په تفسير سوره احقاف کې اہل سنت والجماعت تعریف کی کہ اہل سنت والجماعت آغری چھے ہر اغا قول او فعل چھے در رسول اللہ السلام در صحابوں نے ثابت نہیں ندی بداوئی چھے دا بیتت تھی زکا چھے دادے کے نیکہ کار وے ادا باغی کڑے وے چھے اغیر ندے کڑے نمالومی کی چھے دادے نیکہ کار ندے پیشت مطلب بانے او کلو بیتت ظلالہ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي باني بيد رد حكم رازي مردود دا گرزي او دارلوم ديوبن نومي كتاب ما تاستبق كي اوانا ويلي و صفحة 91 باني لكي ديوبن دي چاتوي العامل بالسنة السنية والمجتنب عن البدعة الشنيعة او پا صفحة 47 باني لكي دخبل كتاب دا حوالي زي مواريا صفحة 47 باني لكي فمن يتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بظاهر الشريعة تماما ويهتم بتزكية النفس باطنا ويجتنب البدع والخرافات فهو ديوبندي حقا ولو لم يعرف قرية ديوبند ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بديوبندي ولو كان مطرقا راسه في ديوبن دا دغه عبارت دی چې قران کریم او صحیح احادیث راخلي او د شریعت په ظاهر باندې عمل کوي د بدعات او خرافات او ځان ساتي وې دا کوټه دی ديوبن نه دی اگر چې دې ديوبن کلم نه پیژني او چې چا کا پاره په ديوبن کې شي خو دې دا خو چې دا څه نه دی دا ديوبن دی نه دی اگر چې دا کا پاره په ديوبن کې ښکته پراته ده دا دارلوم دیوبند نو کتاب دی غټ عربی کی ناغی کے صفحہ 91 صفحہ 47 باندې دادی کړی دی نو دا بدعاتو د دې رات پکړی شو الحمدللہ نو خلکو پرې خو د ارسړی ځان لولې تقریبا الحمدللہ ډیر کم به کم کوم چې پاتې شي نو زما د معمولات نه الف لام میم سجدا او سورتی تبارک الذی سورتی واقع عمر رضی اگر چې روایت باندې دای کلام شته خو فضائل اغی کی ضعیف روایت چې دن عام معمول ګرځې دیش او قابل زشته ده نه دا رزق او د فاقی نو ختمې در نه پاره سورتی واقعا اذا وقات الواقعا او مرضی البته دا بیا خبره ده چې صرف دې ده پاره چې رفاقا زما ختم شي صرف دغه نت پکې مکه وا ضرورت پوره کېدل ټول نه پکې او حکمت پدې کې څه دي چې دا دواړه ته اولوالي او دشي نو پدی کی نفی دی شفاعت قہریہ دی نفی دی شفاعت قہری نو پدی سر عذاب پورتکی کی لوی عذاب ذکر دی شفاعت قہریہ کی در شرک تا نو پدی لوی عذاب چی اگا عذابی اکبر دی وَلَنُذِيقَنَّ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ او سورتی تبارک الذی کی نفی دی شرف البرکت تا نفی دی شرف برکت تا نو پاگی سر عذابی قبر چی دن اغا دفکی عذابی قبر چی دن اغا دفکی نو دا دوارا او آیا بتوجیشا دی دوارا او ایلو سرا دا قبر او دا اخرت عذاب دفکیږي نو د کېدو په وخت کې د دواړو وای قبر راځي نو قبر ترې تک دی او بیا اخرت ته تک دی او سورته دهر او ریته به سجده جمعي پرز باندې ویل نو هغه کې نقطه دا چې وایي په سورته سجده کې د قیامت بیان دی او سورته دهر کې د جزا بیان دی جزا پېشت به باندې نو دا د جمعې پرز باندې چې دن اغل استر دی ولی زکا چې قیامت پم د جمعې پرز راځي کنه او جزا پم په قیامت کی وی سوچ کاو غو نکتی تا جزا پم په قیامت کی او قیامت پر راځي د جمعې پرز باندې نو سحر په موس کې دا وې رشل چې دا غره د قیامت درځي په شان راز دلکا او دا د غرز باندې جزا ده نو الف لام میم دا سورته دهر کې هیڅ د جزا بیان نه کنه جزا می ماګه دی امرون او دا چې جزاء د څنګه راځي هل اتا الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتري فجعل الله سميعا بصيرا ان هذا له سبيل اما شاكر واما تو جزاء غادي ان عدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا او ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يخافون من كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا داسي چزيزي دا ټول د جزاء د دې مناسبت لکه څنګه چې د سحر کو سنتو کې درې سنت دي کنه یو چې د ټیم داخلي دو سره سم د سوشي دیم چې مختصر وشي او دریم چې قل يا ايها الكافرون او قل هو الله احد پکې ویل شي قل يا ايها الكافرون کې براءت د کفارو دي قل والله الحق قل والله الحق موالات الله تعالی سره دی برا والا دا کافر نه برا او دو الله تعالی سره والا ولا دا د سحر په ابتدا کې موکا او دا چې د ماخام شند شپې په ابتدا کې وشو نو سحر ابتدا کې هم ولا برا او ماخام په ابتدا کې هم ولا او برا دا مناسبتونه محدثینو ذکر کړی دي چکم دا مستون اعمال رازی بھائی کی دا ذکر کردی ائی کی داری پلا می سجدا تدی لسل تدی دا فضیلت دا اللہ جی مخی تکوا ام یقول نفترا و آیا وای دی چزان نہ جو کر دی رسول اللہ سلام دی کتاب لرا بل دا سے لرا دے حق در طرف طرف ستار دا نرے جو کرے یتو دیر قوم سے لو پار دی جو ہے قوم دا سے قوم جن دیر اگر نسو کی اور کون کی ستار مخ کی تقریبا شپک سوا کارا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پنیم سو شپک سو کالا عیسی علیہ السلام او دو نبی اسلام ترمیل دا جدن اغدی پیغمبر بلو راگلے لعلهم یهتدون دیر پارا جدی پیدا چی اس گورا کانا کتاب اغم هدن و رحمن او نبی اسلام انما انت منذر و لکل قوم هاد انک لا تهدید و لعلهم یهتدون لعلهم یهتدون دا دو قرآن کریم سرم لے کتاب سرا غیسرم لگی او دا محمد رسول الله سره هم لګي الله الذي الله تعالی ذات خلق السماوات والارض پیدا کړ دي اسمان او زمکه سجدي دي درمن دي فی ستت ایام اشپغو وضو کی بار په ګردار دي اشپغو وضو کی ذکر رز او اشپا دا خو دور خطل او نور په اوتو سره پته لګي کنه نو هغه هغه وخت کې نو په ګردار دي اشپغو وضو کی او کده شیل قرآن رحم الله مانا کې چې ایام جمع د یوم د ساعت ته وي مطلق وخت په پښپا ګول لمحو کې الله خو په یو لمحه کې دار سره پیدا کولې شو خدا بندګار او تا خود نه کوي چې او کار کوي نو کو سړسی نه وکړه نو پیدا او پیدا وي او سی پایدار دی فی ستی ایام ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر دے پارش باندې کمایلی کومیشانی یا خو کې نه ده چې راورد سلطنت نه او د حکومت نه خو عام کا ظاهر باندې حمل پیری ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التبكري واتصالي او دارنگی و ان العرش فوق الماء الطافا وفوق العرش رب العالمين ده صحابي شعر دی نو ثم استوى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قول دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول دی استوا معنی معلوم ادا شغپو لغتای نہ استتا وئی خود دی کیفیت اللہ دے پارا مجهول دی او سوال دی مبارک بدعت دی ایمان پہ واجب دی بس دی کی وئی ایمان اجمالی اونت باللہ کما هو باسمائی و صفاتہ او پدی کی بتفصیل نہ کہ ما انت بمحدث القوم لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه الا كان لبعضهم سو فتنه ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول دی او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ کے ذکر کر دے دو نسب سب حق ہے جی ذری خبرہ علی کی تفصیل نہیں راغلے بس علی کی تفصیل نہ کہ نبہمو ما ابہمہ اللہ فدا کلیہ بچن اغاول کہ ایمان اجباری پر کافی دی ما لك من دون مولين نشتر تاسون دا اللہ علیہ لواق نم ولین ولی دلتا کی آغا مانا اے چھے سڑے پخپلا مستقیلی پا امداد کولو کی کار سر ترسائی او شفیج پخپلا نشی رسولے خبل چا بارے پزور رکھئی نو مطلب دا سیم نشتے چھے دیل دا اللہ علیہ لواق سوک ولی راشی امدادیو کی ضرورت دا پورا کی او دا سیم سوک نشتے چھے پا اللہ تعالی بارے زور ہوری پا زور بارے پا اللہ تعالی دا دید پارا کارو کی او حاجت والا سر طور سی فزور باری اللہ تعالی باری او حاجت سر طور سی دادش تری افلا تذکرون آیاتاسو نصیحت نقول ہوئی یدبر الامر من السمائی الى الارض متوجیشا تدی دو تشریحات دی چیدن اغولی کا یدبر الامر من السمائی يدبر الامر معنى ان الله يقضي القضاء او الوحي او امر الدنيا من السماء فينزله مع الملائكه الى الارض ثم يعرج الملك اليه في يوم من فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من ايام الدنيا في نزوله الله تعالى شبر دي فیصله دي اوکار اوکی فیصله دي اوکار اوکی ہر کا چیز دنیا چدن اغوی یا وہی اللہ تعالی رالی کی دا ملک پا ذریعہ باری متوجہ شاہ وہی رالی کی یا دنیا یوکاری نو ملک اگر آکوزی گی دا اسمان نا چاہت نظمکی تا او بیا دا ملک اللہ تعالی تخیجی فی یومن کان مقدارو الف سنت حدیث پاک کی کس طرح سپکلی تاسو بیادی بھئی پندس سوا فاصلہ دا دو اسمان دا دنیا و دزمکی تا یو طرف ندا او پینزس و دبل طرف ندا ایشتی او ملک چیده ندای دا ایام و دا دنیا یو رس کی چیده دا یو رس کی مما تا عدون دا منگا چی کم دا دا اغی دا زرکال فاصلہ دا پا یو رس کی چیده اغا پورا کئی دا دا اغی سرعتی دا اغی دا سرعتی تلو راتلو نہ کنا آیا دا یدبر الامر من السماء اللہ تعالی تدبیر کئی دکار فیصلی او وحیوی امر دنیاوی من السماء الارض ثم یارجو الیہ بیا خیجی دغ ملک دی اللہ تعالی تا فی یوم انکان مقدارو الف سنت مما تعدون دا بر چا سرو لگی دو ملک چرا گزیگی او خیجی یو فیصلہ اللہ کری دو دنیا یو کاری اگر ملک کا تراؤلی باران وراؤلی بلسی نو ملک چی خیجی نو اگر پو دا دنیا دا ایامو یو رس خو دا کم چی زر کالا پاسنا دا دستاس دا دنیا دا یو رس کی چیزن دا اگر سر ترسی دمرا اللہ تعالی ملائکو نطاقت پر کرے دے ندابا دو قیامت سر اون رگی کستا خیالی دویمه توجیه چې قیامت سره لګي پایې اتا د اشکال به د پروت دي چې کارونه کوي الله تعالی خو تدبیر کوي د کارونو او کارونه کیږي راځي د دنیا کې شروع دي بیا چې الله تعالی ته دا واپس کیږي د قیامت پرز باندې ویل الله ترجو الامور کنا ویل الله ترجو نو فی یوم کان مقدار الف سر دی مطلب د دینه بدایشی چې د قیامت پرز چې دنا غزر کاله دا اوس په دې اشکال جوړ شي چې انت 50000 سنه راځي 50000 کاله او دلته زر کاله رااله اشکال و جوړیږي 50000 کاله او زر کاله توجیه شه یو خلن حل دی لن حل دی چې بای کده دی امر نو مراد د دنیا یو کار واخلی چې الله تعالی را دیږي زمکه تا نو د اول اسمان او د زمکه فاصله زر کاله ده خو تر عرش معلی پوری فاصله 50000 کاله ده نو یو ځای کې تر عرش پوری فاصله ذکر ده ا دې ول ځای کې د اول اسمان پوری فاصله ذکر ده نو د اخرت سره ونه لګي او تعارض په دې لحاظ سره ده پښه کنه چې یو تر اول اسمان پوری فاصله ده اول د الله تعالی تر عرش پوری فاصله ده دې به شي خو چې اخرت سره ولګي په پیشکال دی باقی داږي جواب دادی چې بای د اخرت چې ده کنه دو میدان محشر داږي 50 پړاو نه دي ار یو پړاو چې ده کنه اغزر کاله دي ار یو پړاو زر کا نزل ته یو پړاو بیان دي هلته دا 50 توړو بیان دي الت 50000 صدر راضی او دلتا الف صدر دی ما تعود راضی شکل دبا شو ها دیم چې دن هغه داري چې نو بهمو ما ابهمه الله بس الله 50000 زر وی دي تم به ایمان دي دریم داري چې وای دا به د طرفونو فرقي زر طرفونو کې 50000 کال وي او زر طرفونو کې زر کال وي لکه تاسو وګورئ دا آدی آدھی رات کی چاند تقی سے وہ خپل راکی رکی کہنا چھے یہ انتا شپک میں اشتے چھے پس نور راکی ہی لکا نور شپک میں اشتے پس او دل تا ہو را منگا دا 24 گھنٹے کی راکی ہی او غرزی کی دا سے پکی مشتندار اطراف فرات دے زہین فرات دے زنی زہینو کی بپنزوز زرکالے او زنو کی بزرکالے بالقول پدی کے دارے چھے بائی دا اشخاص و فرق بائی پس زنی اشخاص و بانے با پنزوز زرکالے او زنو اشخاص باندې زر کاله وی لکه حدیث پاک کې را دي چې مؤمن موحد مسلمان باندې وا د دو رکعت د موس په مقدار کې چې دن داتې ریږي دو رکعت د موس په مقدار کې الله دې په موتا سو باندې دا واسي تیرې کی او بای اسانه خبره ہے کنه وی ایام مصیبت کې تو کاټه نه کاټته او دن عیش کې غړیو می گزر جاتے ہیں جیسے د مصیبت رضی اب ات کټکې نه کړي سبا وګدای او د اختر رز ا کساد ورز تیرې شي خوشاله رز مریض نه تاسو کله لند شپه وي انا جوړي وی بای دور وګد شپه سبا کېدا نه او جی نوجواني او د خوب خبره وي زماله وګم یو طرف نه لګر بشوي اډو پته وته چې نه لګي دغسی دا د قیامت رز ضرورت چا باندې باز زر کاله چا باندې 50000 کاله لکه مؤمن موحد باندې دو رکعات په مقدار کې وتیری دا جوابونه مفسرین چې دین اکړی دي رحمهم الله ٹھیک اتل شي پېشت په دیوانی چا په کې دا وېری دي چې دا کافر باندې 50000 کاله اب خلکو باندې چې 1000 کاله والله اعلم والله اعلم وعلمه اتم دا ټول جوابونه چې دین اغشتلې بازی ده سائرین په لحاظ سره وای سائرین لکه تاسو وګورئ اسونو کې تیز رفتار اسمي او سس اسمي نو د جاز رفتار ځان لدی ادری ګړی غزان لدی زری به 50000 کال کې پورا کی زری به زر کې پورا کی نو کله 50000 راځي او کله زر راځي یاد دنیا سره یاد اخرت سره لګي او اشکار په دای طریقې باندې دفع کی ویسا شیخ رحمت الله علیه ای بوبدی ذہنو کې دا چې دا تشریح کوله او خال شیخ صاحب دا ټول دغه اوریدلې دي او ځان لګې کړې دي یدبر الامر من السماء الله تعالی تدبیر کوي خو مالو به دا شولا چې مدبر الله دی خطبان غوسان عبدالان دا تدبیرونه چې دنه کې سرو کونجه دنیا دا هغه چې دنه د دې لپاره نه کار باندې ګاندي هغه دا تدبیر کوي دا خبره غلطه ده دا رغي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه بارکی هم کتابونو کې دی لیکل ویزی تصرف بی ہے معذور بی ہے مختار بی ہے کار عالم کا مدبر بی ہے عبد القادر استغفر الله دا غلطه خبره ده یدبر الامر من السماء او دا مشرکان بریلیان د مکی د مشرکان د الله دي زکه چاغینه تاسو وښو مې یدبر الامر فسيقولن الله يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجع اليه يرجع اليه شکل د قیامت سره لګي يرجع اليه في يوم كان مقدار الف سنه ما تعودون ذلك عالم الغيب دا الله تعالی کوي د پټولو پټوانی او پټولو کاروانی موت د چدي العزيز الرحيم الله زور ور د رحم ور دي الذي اغزا احسن كل شيء چې خسته جوړ دي هر شي خلقه اتقن احسن اتقن احکما احسن او احکما مضبوطي جوړ دي پایدار جوړ دي كل شيء هر شي د شي خلقه او چې الله تعالی پیدا کړ الله چې کوم شي پیدا کړ دي کنه سم مضبوطي جوړ دي زه کله کله سوچ کوم سړی باندې د کینسر ټکو شي کینسر ټکو شي او د صالح کاله په اوس کاله مری بیا دیش کاله واړی کینسر ټک پښې وی او بیا باندې کی الله ډیر مضبوط جوړ دي کنه تومره چې دین وخت پیوړی شي پینځش کاله دیش کاله به دور پر واوړی احسن کل شي خلقه اتقن احکما خسته جو کر دی هر شی خسته کړی دی ار یو شی پایدار کړی دی مضبوط کړی دی دا څه شی خلقو وتو صف نه کړتو بل جمله خبریه تی ویلزم الذمیر دا خلقو جمله صفت د شی د پاره دی وبدا خلق الانسان الله تعالی پیدا شروع کړ دی پیدا د انسان مین تین د خټه نه ادم علیہ الصلوۃ والسلام کنه ثم جعلنه دیګل نو له صد من سلالتین دنا چور شوی مما امهین پټول بدن نه چوڑی کی داو بنو سلاله اصل کی یہ خاطر لج زور ور کی کنه او پدی غرتلو کی راوزی یہ غرتلو کی راوزی تایته سلاله وای اذن الحق سے وای دلته مولا مارا کولا پر پیزه تیر دم ایمن سلاله دین دخلا سے خاطر نه پر سلاله دین دین دخلا سے خاطر نه به دوست کی دل چ خلاصا دا پته دلی دا خلاصا ته کی دخلا سے دا ایمه جس به دخلا سے دی دخلا سے خاطر نه دلته من سلاله دین د خلاصي د نچوړ د ابو سپکو نظرونه نچوړ دې کنه د ټول خوراکوند نچوړي د بدن د هر رګ نه نچوړي او د پلار د شانه د مور د سینې نه نچوړي کنه اما امهین ثم سواو یا برابر کړ دې الله تعالی د بدن باندې ونفخ فی روحی او پوکي الله تعالی په دې کې د روح پلنا اضافه تشریفی دې خپل طرف نه روح لکه څنګه چې روح خفی دې نو سما ابصار افئده دا درې وړه ځکه خاص کړو اگر چې د دې اعضاء چې دن هغه خفي نه دي خدا سمعم چې دن پټ شه دي لیدلم پټ شه دي او دا رنګ چې دن هغه زلو هغه خو ضمیر دي کنه ضمیر المحجبه روح پټ دي نو دا پټ یو سره خاص کړلو آله د سمع هو ښکارا ده خو او لیدل پټ دي کنه نو آله د لیدل هو ښکارا ده خدا لیدل پټ دي او ځله خو جوړ دې پنه قلیلا ما تشکرون دیر کم تا شکر و باسی سمانا چه سمع صحیح استعمال کی بصر او فدا صحیح استعمال کی واتاتی ویلی کنی شکر ستا ہوئی شکر چه اللہ تعالی سسد پار راکر دی پائی کی مستعمل اول او پائی کی استعمال اول نو سمع تا سو گو رئی دیر کم کسان دی چه اگر سمع صحیح استعمال ای بصر صحیح استعمال ای او زلونا دا سو چی دیر کم دی چه صحیح استعمال ای قریب من عبادی الشکور کنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین ولا تجدو اکثرهم شاکرین زجر بے انکار القیامت وقالو اوائی دی اللہ بیانور نکتے میں تبیلے وا چھ بائی دا سمع چیزن مفرد کرنا ولی ذکر دی تعلو دا چاہ سر سوت سر دی سوت ناغم سوت مواحد بس دام چیزن مفرد دی او مبصرات او دارنگی دا سوچ چیزونا اگر ډیر دی نو افئده جمع کړل او افساری هم جمع کړل دا راځي به وي کنه به ته روزي به راځي کزه له وکم نو غریبی ما کتابونه بچتای نو تعبیر خو زمانو زرا راځي دې خو ماته ایزا وي وی استرگی پکار دی مفسرات دیر دی دری دری شیزو ندیر زیاد دی چانبا عارضی پو عاریت باری کتاب رانی او بے گوری اس سیل قدر ورزی چو واقع دا خبر دی رخ پلے وا ما تاوی نظر پکار دی استرگی چر نظر روغی کنا او ترگو کلی دلو خبری دلی دلو شیزو ندیر دی او اولی دنشی خو نظر پکار دی رخی بنتی خبران دا سیده بے یاد ای کیا دا استاس خبری کنا دی رخی بنتی او دا اگر دیر اخکولی خبری ثم سواهو و نفخفی من روحی خادی قلیل ما تشکرون وقالو ایدا ذرننا فی الارضی زد منکرین دا قیامت تا وایدئی آیا کلچ من رکشو فزبکا کی رکشو منگا فزبکا کی ایدا ذرننا ایننا لفی خلق جدید دی دانا منکانا دا دوبارہ پورتا که دل چی دوی دانی شترے یعنی مرک شتے خود دوبارہ پورتا که دل چی شترے ایننا لفی خلق جدید آیا منبا خام خا پیدا کوری کی اوپنے میں پیدایش کی الله يبلغ رتويم دید ملاقات رب دا کفر کون کی دی ملاقات رب باندې کفر کون کی دی متا تویل کو اصول کی دو مسلې داسې وی چې دې کې مشرکانو جګړه کوله یو توحید او یو دوباره پورته کې دی مرګ شته دوباره پورته کې دی مشته دی او یو دا موای چې ارس الله کې اجل الہ الا واحد دا دو مسلې د لاس اچولې دی کې ودی دا سچ جګړه وجوړه متا تم آیته به دې باندې راوړو قر ورته وایا یتوفاکم ملک الموت الذی وفات کی تاسو لرات پرشتہ د مرگ الذی اغا وکنا وکم تاسو باندې مقرر دا بیا برب تاسو واپس کړی شي دا یو د ملک الموت او غنا دا ګړدی روحونه ګړ قبض کړي دا تحقیق دی چې وره بل ځای به صرف حواله درکو او دا اصل کی د بریلیانو د استدلال داغي چدنو دفع دا او داغي جواب دی بریلیان هغه وی چې رسول الله اسلام حاضر ناظر دی نو دلیل معاذ الله دین نشي به ګوره یو ازرائیل علی السلام دی ملک الموت یو دی او هغه عادل ته روح قبض کړي قبل کړي کې په یو وخت ډیر بډی کی او زه په دې اگر روح قبض کړي چې کله ملک الموت په ګړو زینو کې حاضر او ناظر کې دی شي نو رسول الله اسلام کو مرتبه په ټول مخلوقات کې اوچته ده په دې وړي حاضر او ناظر نشي کېږي ظاهر بتاته دا ښکاری چې عقیل رغټ استدلال دی دیر غټ استدلال دی خو چې جواب و دتا ته مخې ته پروتي کنه بیا به دا هیڅ شی نه ښه دا کوم مثال اندازه دی مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت دی څنګه هغه دا چې دا د روح قبض کول او فرشته چې دا یو نه ده دا ډیر دی دلته جنسی بارا مراد ده جنس اطلاق قلیل او کثیر ټول باندې کیږي دلیل په دې خبره باندې چې وایي د روح قبض کول کې ملائک ډیر شی دي آیت نمبر 60 سورۃ الانعام شبدل توره هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا زمن استاذ درس اخلي توفته رسلنا رسول جمع شکا نشو یو نا دیکھا نا دیر دیکھا نا توفتو رسولنا وهم لا يفرطون 93 نمبر آیت اگر اندک سورة انعام 93 ولو ترا بیسکی وام ولو ترا اذی الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیهم اخرجو انفسکم والملائکتو فرشتو و تلاسو نوگت کری او تو اخرجو انفسکم اليوم تزون عذاب الهون والملائکت جمع دکا ضروری دکا رنگی سورتی نساء نساء آیت نمبر 97 ان الذین توفاهم الملائکت 97 یقیناً آگسان سونت ملائک اخلی ظالمی انفسهم توفاهم الملائکہ تا خیالو شو دارنگی سورة الاعراف آیت نمبر 37 اعراف سیم آیت میں ورونی 37 نمبر آیت وہ دیر شم اگینم دا معلومی کی چی گن دی دروخ قبض کولو والا ملائک حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم سين کس خجی يتوفونهم لذي سونا اخلی سين تیس نمبر آیت دارنگی انفال پچاس پچاس سورة انفال پنزوستم نمبر آیت تے دی سورة انفال اغینم دا معلومی گی پچاس نمبر آیت وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ کتالی دلوے چکلک ساون آخری دے کافرانو ملائک یزربون وجوہم وادبارهم وزوق وعذاب الحریق نو الملائکہ جمع شکر شو دادل دا اتنو لیکن ما پیو دے رہا جمع شکر شو دارنگی سورت نحل سوار نصب ازی پارا سورت نحل آیت نمبر 28 و 32 28 او سین اچھا بھائی 28 نمبر آیت کی لازینی الذین تتوفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم ساز خیال دے تتوفاهم الملائکہ او بیاو رب المسو 32 الذین تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون اٹوڑے تم تو نچکل روح قبض کون کی ملائک گڑ دی دل تملک الموت راجل جنسی معنی مراد دا یو او که جنسی و انخلی لکف آثارو کی داغن اسرائیل ناغنے لی اگر چی مرفو روایتو کی دنی صحیح مرفو آثارو کشتری ماتا اس طبق کی داغنے لیوا نو دریم جواب دالی یا خو جنسی خبر ادا او روح قبض کون کی ملائک گن دی او یاد آده چی دا اسرائیل علیہ السلام داغی مشر دی نو کلا کلا مشر تنسبت کی گی داغا پا حکم بانی داکار کی گی نو روح قبض کون کی ملائک چی دن اغا گن دی نو چی گن دی نو کلا دیم زی لگا روح قبض کون تا پارا او نور گن نورم دی نور چاہتا ہوئی نو اغی روح چی دن اغا آخری دارا چی اردے کے دے حاضر ناجی دا نمشایخ و قدید ایمان تحقیق او داغی بیان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم لو شرطيه دي لو ترى اذ المجرمون لرأيت امرا فظيعا خام خطاب لدل امر عظيما ولو ترى اذ المجرمون كتالي دلوي كلت مجرمان ناقصوا رؤوسهم كتكون كد سرنوي كزون كيوي این در ربیم دی رفت سخدا که نای در زلط نکنه سڑی چروان کارکیوڑی در سر اخکت ای کنه وی سرکوزی ها دالا جی ودالا بزم دی سرکوزی ها ولو ترائی دی ظالمون ایدر مجرمون آگی سروسی من در ربیم ربنا افسرنا یقولون ربنا یقولون پکی مقدر دی وائی با ایز منگ ربا اولی دل منگ پخبر استرگو بانی عذاب حق او آور ادل منگ فرجینا منگ پس لنا عمل صالحان من بعملو کو نیک ان ناموقن موافق د سنتو بیشک من یقین کون کیو ان ناموقن ولو شئنا لاتینا کل نفس ندا جبری ایمان منظور نه ښا کچر زمون اراده شوی ویلو ښا مخا ور کړم هر یو رستا هدایت داغو ولکن حق القول مني لیکن ثابت شوی د وینا زمانہ چې ښا مخا د بڑکم جهنم ان الجنه والناس من پیرانو د انسانانو ډورونه فذوقوا بما نسيتم نسکی په سبب دو هر اول استادو ملاقات در استاد چدا دی یقینا من قریب تاسو لرا عذاب کی او سکی عذاب د امیشواری بما کنتم تاوون فسو دا چې تاسو کوم کول دل ته یو تحقیق و اورا دی و دو زینو کنه واما صرف حوالہ بای اغه دا دی چې دا ما دخل شیخ صاحب نه اوریدل دی او دی توئی جمع کول د چا د درخواستون د جهنميانو چې کوم درخواستونه دي داغي جمع تا په ډېر پاجیب انداز سره کوله ما په دا اندازه لدی کړی دي دا جهنميان اول بچ دي کنه دای عام سوکیدارانو د جهنم ته درخواست وړاندې کوي. شاو زړه زړه لیکا سورتي حامیم مومن. حامیم مومن آیت نمبر 49. وقال الذين في النار اووی آگسان چه بجانم کیلئے خزانت جاننما سوک اداران جانم تا خزانہ جمع دا خازن دا 49 سورة حامیم مومن ادعو ربکم ربنا سوالو کہ یخفف عنا یوم من العذاب چه من دا یو رز دا عذاب کا دلیل دی افتا کبا یو رز چھوٹی ہوا کنا تو دنیا کی دلتا من یو رز چھوٹی را کی قالو اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات مفسرین لکی زر کالا پس پدا جوابی اولم تکو تأتیکم رسولکم نوی تاسو چتاس زمان پیغمبران دغریو بالبینات قالو بلا نوی تاسو چتاس تستاسو پیغمبران دغریو تاسو چی اللہ کم دلنگل تأتیکم تاسو تستاسو پیغمبران قالو بلا نبی ولی نورا غریو قالوا فدوا فقل الله رسول وك هو اور عباد اول کافر نے نفی زلال دا اگر درخواست دی چې دی عام ملائکه ته بچی دی نه کوي بیا سورتی مومن تر اعظم هو سورتی لرشا سورتی زخرف تا قالوا یا مالک ليقضي علينا ربك آیت نمبر دی نادو یا مالکو 77 ونادو یا مالکو آوازو کی جہنمیان اے مالک آدار جہنم دو ملائکو مشر ملک دی لیقضی علینا ربک آیت نمبر 77 کم صورت میں ہوئی زخرف لیقضی علینا ربک قال اغوت انکم ماکثون تاسو پدی کی درنگ کی رون کی سو درخواست رسول ندی بڈارک اس اللہ تا خطاب درخواست کی عام مبارکارو نشو خاص ملک مبارکارو نشو اللہ تعالی تا بچدن آغا ہوئی قالو ربنا امتا نفنتینی واحییتا نفنتینی فاطرفنا بذنوبنا فحل الی خروج من سبیل سورتی حامل مومن مومن آیت نمبر 11 قالوا ربنا امتنا اثنتين اے وہ ربا تامو لدو ذرا مرنا کڑو یود پیدائش نمخ کی اور یودا معروف مر جون دی دو ذرا کڑو یود دنیا یودا فاعترفنا بذنوبنا اقرار کو شگناونو فال الہ خروج من سبیل لجانم ندواتو سلارشتی جواب بوشی لا سبیل الى الخروج دو وطنو لا نشتره ولذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحده کفرتم تازکا چه اللہ تعالی با یوازی بلنے کے دو تاسو با نمنو ویشرک بی تؤمنو فالحکم للہ الحریر کبیر دا اللہ پر سلم دکھا دا چه فریقن فی الجنت و فریقن اسرائیل سو درخواست اشبال دری نصدرم درخواست اغداری ربنا افسرنا وسمعنا فرجئنا وسلام ان ادری جواب دا سوال نسم کہ وہ فذوق بمارشیتم لقاء یومکم هذا سرورم شو نپینزم سورتی دوشتم سپارہ سورتی فاطر دوشتم پارہ سورة فاطر آیت نمبر دی و درشم وهم یسترخون فیا دیو پا جانم کی چگی وی ربنا اخرجنا نامل صالحا اے زمنگا رب منگا اباسا نامل صالحا غیر اللذی کننا نامل نیک عمل بھوک وہ تاسو خدا تا تاسو خود اخبر عمل تا نیک پیدا نا اگر نیک نو آتا سنتو برابر نو غیر اللذی کننا نامل سنتو برابر عمل بدوی کی ایداد پا پریدو اللہ تعالیٰ با جواب کی اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر تاسو لما دور او من نوذر کرے چاپ کی نصیحت اغسطو اغب کی اغسطو فذوقوا بما نسیتم فذوقوا فما للظالمین من نصیر فذوقوا فما للظالمین مانسو او ما عشتم في الدنيا اعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مده عمركم فايش لك رب ديماني او قتاد رحم الله قول اعلموا ان طول العمر حجه وقد والد عمر حجت فنعوذ بالله ان نعير بطول العمر فناولك الله تعالى سرچ په غور ترانګي په وګدوالي د عمر چوم ډېر شهو اته په ذکر ندي او وګدوالي د عمر سره د بدونه په غور دي او سره د نیکور ډېر خکار دي دایې کثیر ذکر کړ دي او بیا د بخاری شریف حدیث دی کتاب الرقاق کې دی وایي ابو الرسه وایي چې رسول الله فرمایلی دي اعذر الله عز وجل الله عذر ختم کړ دي دا غسړي اخر الامر ان اخر عمره چ الله ولا عمر چې درستو کی حتا بلغه 60 سنه چې شپیتو کارو ته ورسی دې دادی شي ویل چې وای ما سره ټایم نو بلک تو وای یا الله تعالی ته چې الله ما سره ټایم نو چې ما تر رضا کړی وي اولم نعمرکم ما تذکر فی من ذکر فجاکم نذیر پیغمبر درغلو نذیر داعی درغلو تر دې پوری نذیر اے چې دیګره کس پین کوله ګر نه کنه ندام نذیر دې دام څه شری نذیر دې تو یری گنا بھائی سپین لگے دری دی دام یہ نظیر دے لگا وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ نَسَبُنْ يَزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالَ تَمِیلُ کَرَ چی جی نکورا تا کاکا جک لو تو پیش ہے چی خبر ختم دا اس بارے خبر پرشان دا عرب ہے یہ شیر دے وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ کلچ جی نکہ رہے تو یہ کاکا جی فَإِنَّهُ نَسَبُنْ داسی نسبت ہو کو داسی ستات بارے خبر ہو کلا چی یزیدک عندہن خبالا دې په نسبت تاسو نو ساري شوی ته کاګا جی تر رسیدلې لکه تاسو د دې د کار نه پېشت په مطلب باندې مطلب داغه دار شاعر او وی له چې د والا تنکی الکان په کار دی لکه فین نو خباله دا به دل نشي وروګو چې دې کې ورای شي او دا دې دا مطلب ذکر کړ دې دا سو درخواست رشفل دینزو او شپغم درخواست سورتی ابراهیم غالبا 41 نمبر آیات تھی غالبا 41 نمبر آیات روالو جوس یقین تے ورسو اکتالیس تے بھائی آیت نمبر دی 44 وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب خلق یروا دا غرض دې چې دا دا راځي به قول الذين ظلموا مشرکان وې ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ورتب الرسل على توجيه چاوت سره لګي اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال دارنګي اخرره درخواست سورتي مؤمنون سورتي مومنون آیت نمبر دی 106 سوچی نہ شروع کو منو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا اخرجنا منها درخواست 107 کی دی ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اللہ من جہنم نو باسا کمنگ بیرت گڈور ترار کرم بڑے ظالمان قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون الله وي کوي هي اسپیته وي ها تاسو سپو کار کړو غپې دی اخسؤوا فيها ولا تكلمون څنګه جی بدر خاصونه څنګه راځي جمع کړی دي کنه داوود درخواستونه دي هفته کې ور ازي دي دا ټول درخواستونه مسترد ابای ته قابل چې دغه غد رحم ني هو ور درخواستونه چې دي داغي جواب چې دغه داغی استراد استرد و رد بی داغی و پسوالی بی مسترد بی ندام یو درخواست داغ درخواست انو نا حدیب انا پیش دی اولا گی دکا نا انما یقن بی آیتن اللذینا یقینن ایمان لری پایتن ایمان آگسان کلچ نصیحت ور کوری کی دی تو پایتن ایمان غرزی کی سجدہ کون کی دا فعلی عجز اشولا وسبحوا بحمد ربهم لا قول اشولا هم لا استكبرون توازو ای پکی ایش دی مطلب باری هم لا استكبرون او دی تکبر چیزن آغا نکئی او حدیث پاک کے رضی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اذا قرأ ابن آدم السجدہ کله چې د آدم زوی د سجدي آیت ولولي او سجده وکړي د شیطان په ډډه شي او په جړه شي ویا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد د آدم زوی ته د سجدي حکم کړی شو هغه سجده وکړه نو هغه فلو الجنه او امرت بالسجود فابيت فلي النار مسلم شریف کې حدیث دی ما تم د سجدي حکم کړی شو ما انکار کړو نو مال رجدر هغه اور د جهنم دی تتجافا جنوبهم دا ګوري کړه درې دي حالتونو دي خان تقابل کی ذکروا بیا نخروا یو سبحوا بل هم لا استكبرون تاسو د شپې اعمال ور ذکر کړي تتجافا جنوبهم عن المزاج دا یو حالت یدون رب خوفا وطمعا دا عبادت بدنی ومن ما رزقنا ينفقون دا عبادت مالی نور ما تاسو دا سورت فرقان کی تہجد په باس کی دار اړولیو او وضاحت مې تکړه وبایي احادیث په ذکر کړو په دې باري هغه اشعار دې طويل دي چا اشعار عبد الله سیب پېښ کړو په دې باري عبد الله سیب اشعار دي او عبد الله بن رواحه وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا شق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استسقرت بالمشركين المزاج منكد الله رسول صلى الله عليه وسلم الله كتاب ولي تر سهارا پوری صبح صادق پوری ادا قصدی گئی او من تے سب الارو خود لپس دو گبرا ہے زمونږ له یقین دی زمونږ دونو چې دې سوي نو هغه ټیک دی لگا او دیش پتی رہی چې د اڑخ چې دې کنه نو دا د بسترونه چې دې اغل دی وی یوی تو یجا فی جنبه ان فراشی اذا استسقرت بالمشرکین المزاجو کله مشرکانو باندې چې دا بسترې درنی شي نو دد چې دې هغه بسترې نه ډړه اوچته ته تجافا جنوبه باندې مزاجو یدعون رب خوفا وطمعا بریخ پر رب یاری سرا و پتب سرا ومیم ماردق نامی فکون فلا تعلمو دا اس چیدر سر جزا دا بدل دا نبی معلومی سی و نفس دا ما افیه لهم آج پر رشوی دا دید پارا دا یخوالی رستر گنا جوزو جزان جزان مانا جوزو جزان بدل بور کوری کی دیتا بدل دا آس جدی کم کولا بابا چرا سی دا حدیث مانا کردی دا اے اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله تعالى ما قلب النقام التي أركدين كان الله أغسم التي أركدين شستر بني دري دري أو غضون نبي عري دري أو فزلباني أغا خيال لنا ترشعي ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر د بشر په ځله باندې چې دل اغانې تیر شي ولا خطر ولا قلب بشر ابا بابا چلاسی وای بابا چلاسی ډیر عجب معنا کوي ما ته متوجي شه هغه وای د دې حدیث معنا کوي هغه وای نه چشمه ان نعم گاه بدیدس نگوشه از کسه وقت شنیدس نیامت ای هما در عقل شخصه که از عقل بنی آدم بعید است نه چشمه این نعم گاه بدید است نه چته استرگی دا نعمتونه لیدلی دی نه گوشه از کسه وقت شنید است او نه یو غوږ چه دی یو تن نه دا اوریدلی دی نه یامد ای هما در عقل شخصه دا دو شخص پا عقل کی چه تن راجی زکر دا عقل دا بنی آدم نبعید دی وچه اللہ سویدی دی نو بس اغا بمونگ منو پیغمبر چه سوید دیا بمونگ منو صلی اللہ علیہ وسلم نو تتجافا جنوبان المضاجعی یدون رب خوف و طبا ومی مردقنا منفقون فلا تعلم نفس ما غفیر من قررت آیم جزاء بما کانو یا منون تقابل دی افا من کان مؤمن کمن کان فاسقا آیا بس آغا سوک چه اغا مؤمن دی وشان دا چا کی دیش جا کافر دی فاسق دل تا اعلا درجہ کی فسق کانا چو کفر دی کانا فسق قطع سمائیلی کانا خروج انتو عطا اللہ منگک تفویس قوئی زکه دیر شپې راوځي واره کوي کله ها فوسقه وته وي نو فاسق خروج عن طاعت الله خروج عن طاعت الله عمراتنا کافر دی لا یستون دار دی برابر اس د عدم استوا بیان اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى قيل رباو ندی د پات کیدو نزل بما كانوا يعملون مفسرین وای بدا تعبیر په نزلن سره کوي ولی دنیا کې خدری رضی من مستوب یو د عام زمون د کور په شان شړې شوې ته ال تجدید هر زل سره ملایوي کې لکه د ملوغ نه ملایوي سبحان الله په تمر کې نه شوې هر زل چې ملایويږي لکه د ملمنوب ملایويږي ځکه تعبیر ته نزلن سره کوي ها نزلن بما كانوا يعملون هیڅ څنګه ودی باندې او ماتا ته چې راشي بابا هغه شعرونه وی دیو او دا په عنقود کې او دغه باندې را نقل دی په حامیم سجده کې قصور حور غلما رنگ رنگس قصور حور غلما رنگ رنگس تجلی های جانا رنگ رنگس خدا خود می زبان ماست آنجا غذا برخوان می ما رنگ رنگس بابا چه رسی دی اے قصور حور غلما بنگلی بئی حوری بئی غلامان بئی الکان بئی رنگ رنگ بئی قصور و حور دا صرف قصور و حور و غلما رنگ رنگس تجلی های جانا رنگ رنگس تا اللہ تعالی دیدار بم قسم قسم طریقے سرائی خدا خود میزبانی ماست آنجا اللہ بزمقبل میزبانی او تجلی سے غذا برخوان مہم رنگ رنگس پدسترخوان دمیل منوبا قسم قسم خوراگو نئی نزلا من غفور الرحیم نزلا بما کانوا یعملون مفسرین وئی تعبیر په نزلا سره ځکه کوي چې دې جره تیارو تب هر وخت چې ملایويږي لکه ملمت چرولې کی نو ملمت سره خشیر اوړي او ملما باندې اورو ست تکلیف ته ټول تکلیف په قربای والله د تکلیف نشته لږه دلته دې تکلیفونه برداشت کړی بس نزلا بما کانوا یعملون درخه نو ته ویل نه نزلا بما کانوا یا عملو واما الذين فسقوا اراك سان جفاسقاني ومواهم النار زيد دي پاتکی دور دے اور دے کلم ارادو اهانت تو غرا کل چ دی ارادو کی تکلو کی چوزیر دی نہ واپس پکڑی شی بدی کی واپس پکڑی شی وہ لکی کی بوتا ذوق عذاب النار سکے عذاب دور الذي نار مونسات سماعیو نہ دے کل الذي رضی کل الذي چ مونس سماعی غیر صفت مذکر مراتی شی مونس مراتی شی شکال ذوق عذاب النار الذي کنتم بهی تو کذب کله به راځي لکه نفس د مؤنثات سماعیه نه ده کافی کې په اخر کې مؤنثات سماعی چې دن هغه اشعار ګراولې دي بما كنت ذا الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم خامها وبسكم بديباني من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر الله عذاب ادنا عذاب د قبر دی دون العذاب الاكبر مخک د عذاب اکبر نه ٹھیک ده بھائی دون العذاب الاكبر مراد د اخرت عذاب دی اوس به وته تا خبر را او کړه لاله مرجعون ده کوم چلکا لاله مرجعون یو لاله مرجعون څه مطلب دی اخرت کی جزا به اکبر وی بل الله دې جون سبب مطلب دې دی راو پشي حق دا او ایمان راو نه نه نه دلته بیا وسو شو کار چیا ساته غره خبر عذاب روان دي اخرت عذاب روان دي اوس نه الله تعالی دې بیان کړل الله دې جون چې شو کار پس کی جراو پشي کال ته پشي کنه او بل به غبار توجیه کا ولرزی قدم من العذاب الادنى د دنیا عذاب دون العذاب الاکبر ورات دې قبر عذاب لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون الله وی عذاب را روان دی دنیا کی عذاب دی گوارے ابھی پا قبر کیوں دی اللہ وی دا دی تک بیانوم لعلهم يرجعون چی دی راو پش ار توجیح جیتے کہے البت دا اشکال پشتے چی دا ادنا مقابل اقصار آزی از انتم من عدد دنیا وهم قصوا نو چې ادناشه مقابل کې اکبر نو پکا من العذاب الادنى دون العذاب الاقصى. او چې اکبر شنو اکبر مقابل کې اصغر راځي ولرزقنهم من العذاب الاصغر دون العذاب الاكبر. چې په دې کې کوم اشکال نه چې ادنا ذکر کړو مقابل کې څه پکارو ضروري اقصى پکارو او چې اکبر ذکر کړو په مقابل کې څه پکارو اصغر پکارو. ځکه چې د اکبر مقابله کې اصغر راځي اصغر مقابله کې اکبر راځي ادنا مقابله کې اقصى اقصى مقابله کې ادنا تقابل راځي. دا غي جواب دادې کنه وایي عذاب د دنیا کې دو صفته لري توجه شه څه صفته لري یو قرب دی او دیم قلت دی دې قریب دی مخکې د آخرت تک دی دا قریب دی او بل قلت دی ځکه دا دنیا عذاب عمر سره ختمیږي نو مقصود تخویف دی نو د دنیا په عذاب کې تخویف په دې قرب سره راته نه په قلت سره نو ادنا ذکر کو تو ولې غره شوی ا ته وګورې غره ته دنیا عذاب کی څه صفته لري یو قلت دې زکه په مقابله د اخرت کې ختمي کنه او یو قرب دې نو دلته خدا ذکر کوي د تخویف د پاره د تخویف په ادنا کې او چې دا دې دی غره سمشا په قلت کې نو اگر چې الته د اکبر مقابله کې اصغر پکارو وایي سره تخویف نه راته او د اخرت عذاب چې دې نو پای کې استاذ فکر نه اغل لري دیلا روان دي کنه خو اکبر دې ال ته تخفيف اکبريت سر راته ذکر داغي سر اکبر ذکر کو الله اعلم. مقصود تخفيف دي تخفيف د دنیا په عذاب کې په قلت سر نه راته بلکې په دې نزديواله سر راته او د اخرت عذاب چې ذکر هغه فاصله نشته دی وخت دی خو تخفيف راځي په اکبر والی سره ذکر هغه سر اکبر ذکر کو څه ذکر کو والله اعلم. لکه متنه روح المانی ذکر کړی ده روح المانی دینا ماشاءالله خبره تر تور شد اچھا وی دجر ومن اظلم خلاص شد سوک دی لوی دار الله چاره چې نصیحت تو تور کړی په ایتو در ربانی او اظلمو کې ما تاسو اشکال چې کوم ومن اظلم ممن منع مساجد الله تو وضاحت کړی بیا مقواړي دی نه ته موږ بولې ما نه انتقام غصن کیو منتقمون نو دنیا کې به انتقام وغلو اخرت کې وغلو. ولقد اتينا موسى الكتاب ذي نزل الكتاب موسى عليه السلام یقینا ورکړو موسى عليه السلام د کتاب فلا تغن في مرته من لقائه ګڼ توجيهات مکیګتو پشکې د ملاقات دو موسى عليه السلام د تاسو په معراج کې خدای د ارواح ملاقاتو صرف عيسى عليه السلام چې دن اغال جسد الرسول صلی الله علیه وسلم او نور اجسادی وساریو شکرونه مبارک چې دین اور کړی شوی همدا وجه چې د عیسی علیه السلام په صحابو کې بیا تذکرہ راځي دور دا راځي نور په عمران راځي کړي بیا هغه صحابه ادي وجه یو حدیث پاک کې مسلمت لی النبیون انبیا ماته متشکل کړی شوی یو توجیه دی دادا دیمه توجیه طبقه یو پشکی د ملاوی دود کتاب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسی علیہ السلام تا اور لقب مرد اغسطر ثرم راضی دا اغسطر د موسی علیہ السلام نے خپل کتاب لرا دې توجیهات چل اور درې ثرم طبقه گا پشک کی ملتائی د ملاوی دلو د مخابخ کی درو د موسی علیہ السلام نے د مصائب او د تکالیف سرا مصائب او تکالیف سرا غ مخابخ ہو تب هم د مصائب او تکالیف سر سکے گی بخابخ کیگی خبر ورگیش بھی دا بئی لکا او دا مانا ہم دا چھے تمکی گا دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر رب سارا پا تور کی کوئی تور کی ملاقات و لما جا موسیٰ علیہ میقات نا کر فلا تكن في مرته من لقائه او دا توجیه دا ولقد اتينا موسى الكتاب يقدر موسى عليه السلام نے کتاب ور کڑو فلا تكن في مرته من لقائه تبقي کے پشکین دم لاوی تو دم مثل دی کتاب نہ تاتا مستیت نفس پاس ماری کتاب کے نور درجہ تو قران کریم کچھ تر جانے دا کتاب اسمانی غوم ادام نے کہا تمکیگا په شک کې د دغسې او د کتاب نه تاتا نشته مطلب باندې او دا معنی دا مکه کې ته په شک کې د قبلولو د موسی علیه الصلوات والسلام د خپل کتاب لپاره رضا سره خو پر رضا سره تم زما کتاب پر رضا او سلام قبل اور سلام لازم ګڼ توجيهات ته کته شنو روم دي نه علاوه وجع الله دلی بني اسرائيل هم کړو دا کتاب هدايت د پاره د بني اسرائيل دا قران کریم اے ان ذا القران يهدي للسنگ دي هي اقوام اغه بار کې هدل لنا سغم راځي خپل خلق وکړه وات دا سورت دي الف لام دا سورت ال عمران الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبله هدى للناس الناس مراد بني اسرائيل تو يمكن وكانوا غير زمون القران الكريم هدى للطول خلق مراد اغا هدى للناس بني اسرائيل كده مراد وجعلنا منهم ائمه او من كدوا دعين امامان معلومه لا شيء امام غرزول ده چاكار ده الله تعالى او معلومه شيء ده امام كار وزي يحضر بامرنا او بيان كي او باربی چې امامت پسې ملایوي کې لمبا صبرو صبر وخت توحید باندې وکړه کېدل واړي او پېښ کړ په دې باندې او مصائب باندې بس صبر کول واړي وکانو بیااتنا یوقینو بالصبر وال وای کر به صبر ولی یقین تنال الامامتو فی الدین نو کانو بیااتنا یوقینو یقین شو او وصبر شو او بیا به امامت شي او امام کار بس یا حضور بیا باندې نا و د کیږي بنو همت بکورو قید لکا یهدونا بی امرنا یهدونا بی امرنا او مطلب چی علم دی او کروس پا گوری حادی بہتر دین بخودا نہ کئی بس کو مخیر لے ان ربکو افسرو بینام رشکست آرام جدائی براوری دی تربیان دا یوم القیامت قیامت پر البانی فی ما کانو فی اختلفون جدائی براوری خو عملی جدائی دنیا کی خو جدائی شہد قولی فریق فی الجنة و فریق فی السعید آخرت کی قیامتکم یوم الفصل لے یوم الفصل رتا تکوی جدائی برازی اولم یهدی لهم اینا دا سرگند شوی دیتا کم آلکنا من قبلیم سمرہ حلا کردی مما قیدینا من القرون دی پیڑو وارونا یمشونا فی مزاکرن دی کسی دائی پکورونو کی ان فی ذالک اللہ آیات دینا بدے کی خام خام دلائل دی افلا اسمون ارکل چیت متوجیشا کندرات چې د کندا حالات چې د تیر قومونو واقعات هغه تعلق د سبع سره دي کرسیرو فی الارض ویساش سے معنا کولا قران په ځمکه کې ورته عادیان سمودیان قوم دلو دغه واقعات وري خپل اسمون ذکر کو او باران چې راشي او پښتونه هغه د قتل سره تعلق ساتي نو خپل یې شروع نه کړو دیک ویساش سے ذکر نارو اول چې د الله صفات پراله په اخر کې سمیر علی بصیر ولی د مکه سره ولا کو حکمت ولی به نه حکمت سره دا ما سودا نه سودا شی دی ته پر اوته به شی وبګرو ارکل چې د تیرو قومونو تاریخ واقعات دي اب ته اور موږ دې خو نه دي کنه او وای کچ ته اوس کندرا تیرای بس تل نو در بي سي لګي ابلا يسمعون بس اور سره او باران چوشین باران غستا پا علاقه کیم کی کنه او پاگی پستون دروخی کی اغلی دل غواری افلای افسنون دوباره سر افلای افسنون ذکر کوا اولم یاد دلم کمال اگنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنین ان فی دارک اللہ آیت دیر روچه کی سڑے بس عجیب عجیب کیفیتی بس مکالا مارا خراب شی اگر بیا ٹک شی بیا پا کی صحیح شی لگا داد دیر روچه ما جب وقت سڑے خام بخا کنه تنگی دے خود رجی سڑے داوګان تاسو یو کیسه کړو چې بيسي دا د کلی دی حکمت التشريع والفلسفه یو کتاب دی هغه پارس کې حکمتونه وایي دوه جزء کې دی یو جلد ما سره عربی کې نو هغه دې ته به له زوی درو جی په دا کې ویني دي وی دا دا یو دا مسلمانو نه غیر مسلم ډاکټر ته وی دا ذکر زمونږ ورو جماعت ته مو ذکر راشه سکینا بلګت یو شغرال دي خلکو ورو جماعت ټیم کې چوری د کارو ډاکټر خو خپل ځان لا وی دا ټول نه جوړي دې کې زه دروغ ځای نشته دي به تر صبر وکړه ګره زموږ یو وز درسو چې هغه دا وز ته وکړه تراویح ہوتا او شر رکعت خو پورا بر رکعت وي دا ټول ټیک ټاک دي اری یو شی ځای تر رسیدلې دي په دې کې ته شی یو جن هغه بے ځای پاتې کیږي دا ټیک ټاک دي ځای تر رسیدلې دي عجیب حکمت ذکر کړه حکمت التشریع والفلسفه دو جزء کې دي جلدی او دي عربی کې اچھا بھائی اولم یرو ایدین گوری انا نسوق الماء چه بشک منگا را شروع ابو نسوقو سوق نہ دیکھا زمکی شاڑیتا گراو بازم پدی بانی زران پسل تاقلو من انامهم کری داغیر ساروی ددئی تاقلو من انامهم بلکل آئے اگر ساروی چلے کہنا نیمخ کی روان پسوهم ولی ساروی بھائی ساروی نے تقرار کیا اگر استاد پارا دی اگر چی سقراکو کی نپائی بدن آلی او دا ماست جوڑ شروع رہا چاٹ کے واچے دا کے واچے اچھے کہنا پہلا کی دی او دا اگر چندر سدے دا وصرہ پکی چندر ملائیم جوڑا شیطی نا قسمہ قسم سنو فلا کسی ملائیم جوڑا وان پسوهم وان پسوهم دی نفسونا افلائیم سرون ویقولون متعال الفتحون وائدی کلبی پیسالا کتا کلبی دا پیسالا ان کو دب ساجہ کل قول یوم الفتح او آیا ورزد پیسالی لائن فور لذین کفر ایمانوهم فائدہ پورنے کی کافران سے ایمان راوڑا دی ولا هم ضرور او نبدیل مولت ورکنیشی نبدیل مولت ورکنیشی فآرز انہم وانتظر انہم منتظرون اس کا دا دیں یوم الفتح نہ مراد قیامت تے نو کہ قیامت نو دی سے مطلب دے دار فور لذین کفر ایمانو ایمان خوب دنیا کی راوڑا دی کی اس کا بڑا دیکھ لی کہ دی یوم الفتح نہ مراد قیامت ہی کہنا ہے دلائر فو لذین کفرو ایمانهم سے مطلب او کدی دے مراد فتح مکی نو فتح مکی بے مطلب خدا شے چی کافران دے ایمان راوڑن پیدا نور کئی نو دے رو کافر ایمان راوڑے شکالتی کی ہے او او چی دے قیامت رشی نے قیامت پر بار اللہ فو لذین کفرو ایمان کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے او کدی فتح مکی مکشی نو فتح مکی مکبانے ہوڑی رخل ایمان راوڑے دے بیا یہ کافر ایمان نہ ہوئے داغی جواب دا دے چھ فتح مکی رز مراد دا خول آئر فور لذین کفرو ایمان ہم مراد تینا زدیان عنادیان دی انابت والو ایمان روڑ دے خود زدیان عنادیانو اگی بیام پا زد با نکلکو اگی لسا فائدہ نہ دے ملاو شے زد او عناد زد او عناد دے مراد ولا بندرون فآر من امک وڑاو دینا انتظار کوا انما منتظرون بشک دی دے انتظار کوا انکو ننی میزات بصورت الف لام میم سجدہ ادا سے کہو ایمان شدور ایمان نوڑ دے لکہ طلاقا ہوگا نا طلاقا ہوگا کبر کام ببر حمد اللہ علیہ بداری دیکھا نا جتا تاریخ ہو رکا نا تاریخ او کانا من الطلاقا رشن نوی مطلب دا دی رسول اللہ علیہ السلام جی کلا مکہ فتح کرلا مدد بیت اللہ پا دروازہ بہت بدری دو یو چوکاٹ تا ناسوا چا ملتا و کتا مشرکان تو ناسو سر سر حکم سر سر حکم آئی و دیو جی معفم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انتم الطلقاء للہ تاسو دا اللہ دے پارا بس ما آزاد کری ہے سر تنوال نو کلا چی کانا من الطلقاء راشی دیو مغا بارکی صحابی بارکی مطلب دا دی چی دے پتا گا کسانو کی ناس کو چی نبی اسلام کر دا آواز کو دے پکی ناس کو کانا من الطلقاء امتیازات دا صورت سجدی یو دا پو ذکر د ملک الموت دارنگی پا ذکر د ائمہ دو بنی اسرائیلو او پا ذکر د ملاقات زمون د نبی اسلام او د موسیٰ علیہ السلام علی تفسیر الواحد دا دلی چی در اگر امتیازات کی میزات کی وآخر دا آواز الحمدللہ رب العالمین بس کی تیزی لائے ابو بکر تو بکر نہیں رہا جس سے